aşığım, neden dertliyim? Her gelen bir yara açıp da gitti. Sorma arkadaşım, neden dertliyim? Her gelen bir yara açıp da gitti. Aşkın hançerini vurdu kalbime, ardına bakmadan kaçıp da gitti. Ardına bakmadan kaçıp da gitti. Benden çok iyidir Mecnun'un hali, yalansa boynuma aşkın vebali. Yuvayı terk eden bir kuş misali, bir sabah ansızın uçup da gitti. Bir sabah ansızın uçup da gitti. Kaderim uyudu zulmün koynunda. Gönül çelmelidir her aşk oyununda. Kaderim uyudu zulmün koynunda. Dertler mıska gibi benim boynumda. Defasız sevgilim kaçıp da gitti. Defasız sevgilim kaçıp da gitti. Benden çok iyi yalansa boynuma aşkın vebali. Yuvayı terk eden bir kuş misali, bir sabah ansızın uçup da gitti. Bir sabah ansızın uçup da gitti. Bir sabah ansızın uçup da gitti. Bir sabah yaşamcı. Bilmiyorum her gün niye içiyorsun sen akşamcı. Bugün yine efkardan mı yar yüzünde sevdadan mı? Yalnızlıktan kahırdan mı içiyorsun ey akşamcı? Kaç geceyi sabah ettin, her kadette binah ettin. Sen kendine yazık ettin, biliyorsun ey akşamcı. Bugün yine hasretten mi, kederden mi, hüzünden mi, o hayırsız yüzünden mi içiyorsun ey akşamcı? O hayırsız yüzünden mi içiyorsun ey akşamcı? Hasretten mi, kederden mi, hüzünden mi, o hayırsız yüzünden mi içiyorsun ey akşamcı? O hayırsız yüzünden mi içiyorsun ey akşamcı? O hayırsız yüzünden dönüp de gelmedim sana. Bil ki beni sana kader getirdi. Köşeye dönüp de gelmedim sana. Bil ki beni sana kader getirdi. Ellerim boş diye darıma bağlan. Bizi bu hallere kader getirdi. Bizi bu hallere kader getirdi. Her nefes alışta kararım seni. Kanatır kalbimi sitem dikeni. Yetim çocuk gibi bırakma beni. Bizi bu hallere kader getirdi. Bizi bu hallere kader getirdi. dert etme sakın kendine. Bitti artık dersin soran olursa. Aşkımı dert etme sakın kendine. Bitti artık dersin soran olursa. Ümitsiz çaresiz kendi halinde. Gitti artık dersin soran olursa. Ümitsiz çaresiz kendi halinde. Gitti artık dersin soran olursa. Bir başka sevdaya bil ki koşamam. Ümitle arzuyla dolup taşamam. Nasıl olsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Nasılsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Nasılsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Bu kadar çok sevdim bilmem kimiye. Takıver adımı zavallı diye. Bu kadar çok sevdim bilmem kimiye. Takıver adımı zavallı diye. En sonunda bir aşk içimde diye. Döndü artık dersin soran olursa. En sonunda bir aşk içimde niye. Döndü artık dersin soran olursa. Bir başka sevdaya bil ki koşamam. Ümitle arzuyla dolup taşamam. Nasılsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Nasılsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Nasılsa imkansız sensiz yaşamam. Öldü artık dersin soran olursa. Kalbim olsa sana vermem, sana isyanım var her anımda, bedduam var her anımda, isyanım var her anımda, bedduam var her anımda, dikenleri sararımda, seni sarmam, seni sarmam, kara toprak olurum da, senin olmam, senin olmam, dikenleri sararım da, seni sarmam, seni sarmam. Yetti artık bunca çile, aşk ateşi döndü küle, yalnızlıkta ölsem bile, sana dönme, sana dönme, sende biraz gurur varsa arama hiç, beni sorma, bin değildi. Kalbim olsa sana vermem, sana vermem. İsyanım var her anımda, bedduam var her anımda, İsyanım var her anımda, bedduam var her anımda, dikenleri sararım da, seni sarmam, seni sarmam, kara toprak olurum da, senin olmam, senin olmam, dikenleri sararım da, seni sarmam, seni sarmam, dikenleri sararım da, seni sarmam, seni sarmam, dikenleri sararım. Yanan bir sigara, dolu bir kadeh, İşte her şeyin bu, yaşa istersen. Bundan fazlasını sakın arama, hayatın bu senin, yaşa istersen. Hayatın bu senin, yaşa istersen. Dost bilip sır verdiğin dostların nerede? Ömrünü verdiğin sevgilin nerede? Dost bilip sır verdiğin dostların nerede? Ömrünü verdiğin sevgilin nerede? Hep kendinden verdin, aldığın nerede? Yalanlar içinde yaşa istersen, bu fani dünyada yaşa istersen. gün mü kalırsın olduğun yerde? Seni kaldıracak o eller nerede? Her şey biter senin bittiğin yerde. Hayat bu demektir, yaşa istersen. Hayat bu demektir, yaşa istersen. Dost bilip sır verdiğin dostların nerede? Ömrünü verdiğin sevgilin nerede? Dost bilip sır verdiğin dostların nerede? Ömrünü verdiğin sevgilin nerede? Hep kendinden verdin, aldın nerede? Yalanlar içinde yaşa istersen, bu fani dünyada yaşa istersen. Seni yakar. aşkı kim icat etti? Bir bilene soralım. Çekilmiyor çilesi, artık canım ayetti. Çekilmiyor çilesi, artık canım ayetti. Gülmeden ağlamaya, sevilmeden sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Gülmeden ağlamaya, sevilmeden sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Sevilmeden sevmeye, gülmeden ağlamaya, tahammülüm kalmadı seni elde bitsin artık bunca kin, bir dilim ekmek için ne aşkın tadı kaldı, ne dostum adı kaldı. Ömrüm çoktan kısaldı bir dilim ekmek için. Ne aşkın tadı kaldı, ne dostum adı kaldı. Ömrüm çoktan kısaldı bir dilim ekmek için. Tırmanmaya gücüm yok, hayat denen yokuşum. Ne aşkın tadı kaldı, ne dostum adı kaldı. Ömrüm çoktan kısaldı bir dilim ekmek için. Hasretin gözümde nasıl tütüyor, aşkınla sarhoşum başım dönüyor. Hasretin gözümde nasıl tütüyor, aşkınla sarhoşum başım dönüyor. Yüzün uzaklardan bana gülüyor, sevgilim seninle her şey güzeldir. Yüzün uzaklardan bana gülüyor, sevgilim seninle her şey güzeldir. Başım dara düşse seni arardım, İçimi dökerdim çok ferahlardım. Başım dara düşse seni arardım, İçimi dökerdim çok ferahlardım. Sana olmayacak şeyler sorardım, sevgilim seninle her şey güzeldir. Ayrılık çeşmesi yaptım şu gönlümü, her gelen bir yudum içip de gidiyor. Yüzün uzaklardan inan bana gülüyor. Sevgilim seninle her şey güzeldir. Sevgilim seninle her şey güzeldir. Seninle sevgilim her şey güzeldir. Anlatmak istedim, anlatamadım. Beni gözlerinde yaratamadım. Anlatmak istedim, anlatamadım. Beni gözlerinde yaratamadım. Sensiz bu hayatım dertli yolunda. Kendimi bir türlü avutamadım. Sensiz bu hayatım dertli yolunda. Kendimi bir türlü avutamadım. Dilimde dolanan şarkı gibisin. Gözlerimde canlı sen bir resimsin. Dilimde dolanan şarkı gibisin. Gözlerimde canlı sen bir resimsin. Kalbime işledim, sökemem seni. Gündüzleri elin, gece benimsin. Ayrılık çeşmesi yaptım şu gönlümü. Her gelen bir yudum içip de gidiyor. Yüzün uzaklarda inan bana gülüyor. Sevgilim seninle her şey güzeldir. Seninle sevgilim her şey güzeldir. Seninle sevgilim her şey güzeldir. Seninle sevgilim her şey güzeldir. Seninle sevgilim her şey güzeldir. Giden geri gelmedi. Ağla gözlerim ağla. Gönül hasta olsa da, günden güne solsa da, ağlamak zor olsa da, ağla gözlerim ağla. Derdim sığmaz dallara, döndüm bir an ballara. Vur başını taşlara, ağla gözlerim ağla. Derdim sığmaz dallara, döndüm bir an ballara. Vur başını taşlara. We'll be right back. bir aşk ki çember gibi, kabul et yenilgi, sardı tüm benliğimi. Ağla gözlerim ağla, gönül hasta olsa da, günden güne solsa da, ağlamak zor olsa da, ağla gözlerim ağla. Derdim sığmaz dallara, döndüm bir an bağlara, vur başımı taşlara. Derdim sığmaz dallara, döndüm bir an bağlara, vur başını taşlara. Derdim sığmaz dallara, döndüm bir an.